mom yalla tabaarak wa ta'ala magga ya makkatanam limu soxla ci kaw suuf te yitte wo ko moy jakkay moy ay neegam mu yonni yonent bi alayhi salatu wa salam yonent bi xemmem lolu pour ñu bayyi yitte ci neeg yoyu diko topoto diko label diko setal ba kérok bis bench mbok julit yi innal masajid buyutullah fil ard jakay ñoy neegi yalla yi ci kaw suuf ja'alaha mathabatan wa fadlan wa mashrafan lil hidayati wan nur sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki def jakka yoyu neeg yoyu muy amuka yu tiyaba ku bëgg tiyaba rek jublul jakka yoyu jublul neeg yoyu sunu borom difa soti ay waamay xewal waye ku bëgg jub neegu yalla yoyu mënta ñak ci sa dund neeg yoy ñoy waccukaay yu malaaka yi ci kaw suuf yag ngeen dekk ñu ne jibril wacce na ci sayyidina muhammad bo demee medine fa yonentu ba tedd muy jakkam ja jakka jooju nga xam ne moom la yonent bi tabax ci loxoom da nga fay gis benn bunt buñ tuddee baabu jibril ñu ne la bunt bii la jibril daan wàcc suy ñëw ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci buntu bii la daan jaar kon neeg yooyu di neeg yàlla yi mooy wàccukaayu malaaka yi suñuy indil yonent yi mbégte wala ñu leen di indil yërmane wala ñu leen di indil yëw wala ñu leen di indil dal ci jàkka yooyu la ñuy teew yonent alayhi salaatu wa salaam sax mu ngi bàyyiloo xel bis bu nekk bu ñu nekkee ci jàkka ndax du nun rek noo fay nekk ndax malaaka yi dañ fay nekk ànd ak nun yonent bi nee na yataaqabu fiikum malaa'ikatum billayli wa malaa'ikatum binnahaar wa yajtami'uuna fi salaati alfajri wa salaati alasri thumma ya'ruju alladhina baatu fiikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun ki yalla yoni won ci ñun muy muhammad neena yata'aqabu fikum malaa'ikatun bil layli wa malaa'ikatun bin nahar mune dana remplaçante ci yeen dana wutlante ñi dana ñew ñi dem ay malaaka yo xamne dana ñew guddi ak malaaka yu ñew beccëk fan lañuy dalé malaaka yoy ñi dañuy dem ñi di ñew guddi ak beccëk ñaari groupe malaaka lañ waye kañ lañuy dajé ci yeen ci julli suba bu ngeen di julli fajar ak bu ngeen di julli takusan ñaari groupe malaaka yoy dañuy dajé malaaka yu mbokk yi ndax xam ngeen yeen malaaka la moy malaaka yi ñuy wattu soy dox ki ci kanam ki ci ginnaw bo toge ki ci mbagu ndey jor ki ci mbagu chamuy bo teddé ki ci bop bi ki ci tanki ñom ñoy ñuy wattu kiraman katibin lañ tudd raqib ak atid ñom ñoy bind jëf yi dañu wutante nak ñaari groupe yoyu ci julli fajar ak julli takusan ñom malaaka yoyu fan lañuy dajé ak ñun ca jakka ja motax ñom malaaka yoyu bu ñuy yégué jëm ci yalla yobbu jëf yi malaaka yi fanaano nak ñun yeneen yi ñew fajar ñu dajé jak ci jakka ji ak yow mi julli ci won ak ñaari groupe malaaka yoyu suñu yobbe sa jëf ci yalla yalla daal leen di laacte mo leen gëna xam fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi waaw yeen malaaka yi ñu daal di wuyu ne labbayka yow suñu borom wuyu nañ la mu ne sama jaam ñi ci lan ngeen leen bayyi malaaka yi ne ñun de bañu ñëwé ci fajar dañ leen bayyi ñuy julli bañ ñëwé takusan dañ leen bayyi ñuy julli Allahu akbar legi nak ki dul tew jakk kon mom du julli fajar nak ki dul yewu fajar kon mom comme malaaka yi lu ñuy wax ci mbirum ki dul dem jakk takusan kon malaaka yi lu ñuy wax mbirum malaaka yi ñoy tontu ne yalla taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun bañ len fa don bayyi dañ len bayyi ñuy julli bañu ñewate takusan dañ len fekk ñuy julli fa min al masajid yas'adu al kalimu tayyib wax ju bax wax ju yiw wax ju sel ak def ju bax ci jakkalay baye ko yekaw asaman wa ala manabir yakhutubu al khutaba al jumaa ci kaw minbaru jumaayi ci la imam yi di khutba juma di fatali julit ni ci sen mbiru diine di fatali julit ni sen borom tabarak wa taala nuñ ko wara toppe ak nuñ ko wara jaamo wayataarafuna fiha ci jakkala julit ni di xamante ci jakkala julit ni di amé mbeugël ak ciofel mom jakka sunu borom subhanahu wa ta'ala ngeneel yim ko jaklen moy pak yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy jak motax ñu ne waman dakhalaha kana daminan ku dugg ci jakka am nga sécurité ndax lan ganu yalla tabaraka nga ta'ala te ku nekk ganu yalla yalla dina la téral Allahu akbar nek sa yo dugg ci jak da nga ziaré ji yalla yonent bi neena ku ziaré ji nit ka nga ziaré ji am nga ci mom ak mu teral la kon ki ziaré ji yalla nak koku yalla moko warlul ne mom yalla dana ko ziar dana ko jog yonent bi alayhi salatu wassalam neena man tawadda fi bayti fa ahsana alwudu'a summa ata almasajid wa huwa za'irul lahi kep ku japp sa keur nga romb keur gi waye ba ngay japp ya ngi rafetal njapp mi ndeke meme moy japp nekul soti ndox rek ras la wara as gemi ras bakkan ndeke sax dang ko wara rafetal fa ahsana alwudu'a mu rafetal njapp mi lan moy rafet no moy nga japp japp mi yonentibi alayhi salatu wassalam don japp moy japp sunna nga bañ ci bolé ben bida summa atal masjida nga romb keur gi jubal ci jakka ji yonentibi neena gané ci nga yalla am nga droit ci ka nga gané ji mu téral la té ku gané yalla yalla téral la Abu Darda neena radiyallahu anhu wa ardaahu li ibni da don yedd domam ndeysan diko jubanti ak diko soñu ne ko ya bunay li yakun al masajid baytuka fa innal masajid buyutul muttaqin dom fexel jak na nek sa keur julli ci bir jak mo ngi melne jeun ci bir ndox jeun bobu ge xam dolem wala man ndoxam wala capacité wala katanam do ko genn ci souf dang koy fekk ci bir ndox mi kon nga xam jeun lu mu meun lolou la ab julit mel ci bir jak jak su fa julit nekke mo ngi ci yermande yalla yonentibi alayhi salatu wassalam neena julit su duggé jak ci teggini jakkay na duggal tank ndey joram mu wax bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. مودادي دوغ مونے بو دوغي فخيل nga dem premier sapé ndax jakka ji ñi fi upp tiyaba moy ñi nek premier sapé. Premier sapé ñi ci upp tiyaba moy ñi nek ndey joru imam. Ndeyjor imam fan la tambalé moy digënté ñaari mbaggam yi, mbaggu ndeyjor ak mbaggu chamagn ñu fété ndeyjor bi. Yéneenti mi néna ñoo ñu upp tiyaba ci juma ci sapé bobu moy gën bi gën ci sapé yi. Mu né sapé ba ci gëna yees moy ba dënd ak jigéen ñi. Bu dé ci jigéen ñi sapé bi gën moy ba ci ginnaw, bu dé ci goor ñi sapé bi ci gën moy ba ci kanam. Mune bo ñewé julli ñaari rakka nga tok nga nuyu jakka ji, dafa bok ci teggini jakka. Ku dugg ci jakka da ngay julli ñaari rakka nga tok nuyu jakka ji, lolu moy tahiyatul masjid. Mune su ko defé sunu borom subhanahu wa ta'ala dina la yonne ñaari malaika. Malaika bi tok ndey jor bi tok chamay ki nan yalla jeggal ko, ki nan yalla bal ko, te julle gulo farata bi. Kon lolou kuko dekke mbokk yi ci lan ngay nek. Abu Darda ne domam fexel jakka nek sa neeg, fexel jakka nek sa keur, ndax jakka moy neegu gaay ragal yalla. Mune ko degg na yenenbi bi alayhi salatu wassalam ne man yakunil masjid baytu damina Allah ta'ala lahu ar-ruh war rahmah والجواز على الصراط الى الجنه. ابو الدرداء ني دوم جي دغنا يونت بي ني كيب كو خامني دا ديم جاكا سا كير يالا غارانتيل لا سي تخيل لا ييرم لا الله جيجيل لا صراط غا دغ الجنه. ايها المسلمون يين موك جولدي ان للمساجد اهميه كبرى في البناء المجتمعات المؤمنه ونشر العلم والثقافه والتسييد. جاك موكي في الاسلام دا فام امبورطانس. جاك موي تابخ سوسيتي اسلام لي تاخ تاي ادينا بي لي تاخ تاي سونو ريو مونتا جاك سا بيسك نيت ني فنان لاني لين دي تابخ فدول جاك. Yenente bi alayhi salatu wassalam biko yalla yonne pour ngeen xamne jakka moy tabax nit ba mu ne cepp medine bala muy tabax keureum lan la ñëk def jakka la ñëk tabax bala muy tabax keureum bala muy tabax keureum jakka la ñëk tabax bi jakka ji paré ci li déssone fa lañ ko defal ay neek mu wër jakka ji. Jakka joju fala yonent bi defé Abu Bakr Siddiq fala ko defare, fala yonent bi defare Umar ibn al-Khattab, Ammar ibn Yasin, Bilal, Mus'ab, Ali, Usman ibn Affan. Na yonent bi defare gor ñi ci jakka joju non la defare jigen ñi. Jakka joju wala jakka moy place biñuy defare nit yalla yi. Nit kenn duko defare ci keur, kenn duko defare ci école. Jakka rek moy tax nit defar. Moy da ngeen jang ci tarikh ñu ne al masjid muntalaqud da'wa. Même caravane yonenti bi daan yoni ñuy dem di tassare ci l'islam ci jakka ji lañuy defare, ci jakka ji lañuy jange. Yonenti bi ci jakka ji la doon jangale sahabatul kiram. Abu Hurayra mokalon na 5374 hadith. Fan la ko mokale? Ci bir jakka ji. Motax kérok ba yonent bi génné aduna, Abu Hurayra dem ca marché ba daal ne gaay yi ñay seddelé alalu yonent bi ñang koy mirage. Ñay mirage yonent bi wa marché ba faqdaw. Ki ñew dugg jakka ji ñu fekk ay mbolo yu tok ñeengi jang, ñeengi tuddu yalla, ñele ñay jang alquran, ñay def seeni azkar, gaay nako waw yow nga fekk ñu marché ba ñu nek ci suñu liggéey nga ne ñu ngay sédélé alal yonent bi ñu ñëw fi gisunu dara gisunu ben bagage mu na yonent bi bayyi fi bagage li ngeen gis ci jakka ji li la fi yonent bi bayyi ku ci bëgg bismillah togal ci ben mbolo commencé jël kon jakka ci lañuy défaré société jakka ci lañuy tassaré xam xam yaay aïssa mokalon na 2210 hadith mu ko mokalé ci jakka yonent bi alayhi salatu wassalam jakka ci lañuy tassaré culture islamique jakka ci lañuy défaré magna ci lañuy défaré borom xam xam yi lolo tax mbokk yi fokk ñu jox jakka yitté suñu diiné diiné l'islam sant lañu ñaax ñu pour ñu yitté wo défar jakka yi ak diko topato warattaba ala dhalika sawaban azim mom yalla sax daf ci tek tiyaba ju reuy ci kuy defar jakka ak diko topato yalanta ali salatu wassalam dafa amone ben magget bu jigen bu ñuul bu daan balé jakkam ci xam nga nit ñi ndaysan bo rombé ben way muy balé palé palé de la république da nga nan ki de taxé na ndax mom bu bëggé gis président da koy gis na président yeen say dina ko romb wax ak mom wala sax mu defal ko dara waye bo rombon kuy balé jak da nga nan ki mo gëna torox ci nit ñi wala tay amna ci barab yo xamna ci ñun kuñ fa jëlon ngay liggéey nga koy balé say mbokk dañuy jibilé di adna téxé nga mo tax ndaw sa ndaysan sa yu xey rek gaddu balem ak rato mak pagnem di balé jakk ji ndaw si faatu gaay taxagn taxagne ko rek sanni ci malit ma sul sallallahu alaihi wasallam juma jot da dan gis ndaw si ndaysan fajar gi mu nek ci juma ji balé juma jot yonent bi genn gisul ndaw si mu ne waw ala ki don balé fi gaay ne ko faatu na dembu ba ñu robiko mu ne la hawla wala quwwata illa billah man may dund ndaw si faatu ken waxumako ana ñi ko don sul ñu ne ñoo ngi ni mu ne walle ma fu ngeen ko denc yonent be gaay bañ ne bammela ma ngi ni yonent bi julle ko ci kaw bammela ndax lan bëgg mu taxé sallallahu alayhi wasallam kon bokku julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy jàng ci qur'an mu ne innama ya'muru masajid allah من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمقصح فطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يلنتبني أنا خمجين كان مويدون الجاك innama ya'mur masajid allah kan moy dundal jak ñune un mune man amana billahi ku gëm yalla mom ngay fekk muy topato jak muy dundal jak diko yaatal diko def ba mu rafet lutax ndax dafa gëm yalla man amana billah wal yawmil akhir dafa bayyi xel al-akhir ne day de motax nga gis ko muy dundal jak wa aqama as-salaa ki dundal jakka moy ki fay taxawal julli wa ata zakka ki dundal jakka moy ki joxe azaka ki dundal jakka moy ki nga xamne ragalul kenn kudul yalla ragalul kenn kudul yalla mune fa asa ulaik ay yakunu min al muhtadin ni malim moy ki gem yalla gem al akhirah di taxawal julli joxe azaka ragalul kenn kudul yalla yalla mune ñi ñoy ñi juk yonent bi alayhi salatu wassalam neena kep ku tabaxal yalla nek meme budé krinting nga ko def meme budé sakket nga ko def meme budé ñax nga ko def mune ëlëk yalla tabaarak wa ta'ala dana la tabaxal ci bir al janna sato ayuha almu'minun yen way gem yalla yi wa min wujuh al-i'mar al-a'mar al-madhi wa yatamassalu fi bina' al-masajid wal 'inayati biha من صيانة والنظافة وغير ذلك. وفي هذا الجانب ثواب عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد بقي سنو دين جيد الإسلام دين لا جو خامني خمم لونا وي گم يالا يي كي ييتيو جاكا توپاتوكو واي كي سنغال رك غي گيس ني تابخ جاكا ديكو يلوانال غي گيس اي نيت يو تخاو يور اي بوس ولا تاكي راديو دي يوخ لون كوي دي نيو لين ني تابخ جاكا جي كان سي نون مو تابخ جاك مو تابخ نيغم يلوان كو كان سي نون مو تابخ كرم mu yalwan ko mbok yi kan ci ñun mo tabax kërëm ak mobal ya fa nek mu taxaw yor mus naan sama kër lay tabax ka leen ngeen dimbali ma jakk ji nek ci notaire mam abdou aziz rahimahullah mo tegon premier père bi jakk ji teuf paré ay at yu bare bare jakk ji teuf paré ba ci at yu mujju ndeysan la ben way ñew rek tabax ko ben vendredi bu juma yu bari wul bu ñepp fay lañu jul ci ben vendredi ñu tok mu dess 5 minutes imam ñew juma jangi ne tek ñi ngi def ay azkar ñi ngi jang alquran yef ñi rek tek rek kenn ko wañe ko daal di dugg ci buntu ndey jor bi ku wirul koku ñu naan dof mune assalamu alaykum wa rahmatullah yebne wa alaykum assalam wa rahmatullah mune degene gem yalla gemu len dara degen di wax rek sen keur yeb tabax ngeen ko bayyi neegu yalla bi bu ngeen gemon yalla neeg bi ngeen di jekka tabax aljuma bi di ñew ku nek na ma fi indil ben birik ñu tabax juma ji aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum muda di genn dem yona nit ñi ne ki dafa dof ñi ne ki dofa waye ku xol nim mel yere yaram bi da nga nan ki mom dafa dof waye lim wax ndax dof dina ko wax yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori alhamdulillahi wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جاك جوجو ولا نيغ يوي دي نيغي يالا nga xamne malaika yi dañ fay wacc ab julit dañ ko sant buy dem ca jakka joju ca neeg yoyu mu dafaru yalla ne khuzu zinatakum inda kulli masjid su ngeen dem ci neegu yalla yi na ngeen defal mbokk yi kenn ku nekk ci ñun tok fi ci bir jakk ji wala ci kaw wala ci bi wala ci biti bo doon dem pale ndax yere yi nga la neex ngay sol dang koy waaj wala do ko waaj da ngay defar wala do defaru kon boy dem ci yalla rawatina yalla ne la khuzu zinatakum inda kulli masjid mu ngeen dem ci jakka ji yalla neena ngeen defaru bokku na ci teggi ni dem jakka yoyu sangu xéñu gëtt bal sax yonent bi dafa ne man akalal basala was-sawma wal-karatha fala yaqtariban masjidana fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu bani adam yonent bi neena bu ngeen dem jakka bu len lek soble bu len lek laaj mu ne ndax malaaka yi ñaar yoyu day lor malaaka yi te li lor doomu aadama yi day lor malaaka yi way dem jakk mu ne bul xeeñ xet gu naqar yi bu lek laaj bu lek soble wa kon ngay dem jakk xeeñ yeneen yi dul li nak mune bokk na ci teggini jak al masyu alayha bis sakina soy dem jak da nga wara dox ndank waro yegg ci jak ni di xixa waro yek ci jakkaji ñak di soteku ci yow doxal ndank lo fa fek ci julli gi nga julli lo fa fekul nga daal di fay julli ga dox ndank wa khassa iza sami'a al-iqama munena rawati na go jeme ci jakkaji nga deg ñuy ixam waxul nodd de nga deg ñuy ixam nda fofu da ngay japp ne raw nañ la kon muné doxal ndank muné iza sami'tumul iqama fa'atuha wa antum tamshuna wa alaykum bis-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu bu ngeen deggete iqam dox len ndank ngalla way duggu len ci jakka ji fekk yene ngi dox and len ak dal lu ngeen fa fekk julli len lu len raw fay len mbok yi ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala dañu am gan gu ñew julli ci ak ñun moy meeru jidde ciaray kaw kilifa gi ñu koy wowe cheikh geng ak ay mbok yu mu andal li tax mu ñew julli ci ak ñun nak xam ngeen ko ndax dañu nek ci barab bi bëggoon mu gis ko torop ben way ñoo fi di ñu xatal espace bi ni mu xaté mu ñew neul fi tabax kërëm ñuy wër kuñ ci jappalé ba ñu dégg ci mom déggine bu baax né mom dé chaque jour mu ngi taxaw ci côté population bi ñu jël dem séti ko ñu fekk lañ ñu waxoon dëgg la mo wax ñu né ñun man ci côté population bi lay nekk tout temps dara du leen metti fekk waji defal nañ ko kay fu nekk fu mu dem ay kayitam yoy lay genné mom mu ñëmé am fit ani la kayit yoyu def ay arrêté tassaré ko fep yonné ñu ko fu nekk pour bayal bi dess bayalu jakkaji bayalu jumaaji mo ngi di top ligéy bu reuy bobu nak nga xamné fu nekk lañ dugg tribunal police préfecture mairie ministère fu nek lañ dem waye mom dong mo ci taxaw mo ngi ni tok nonu mu taxaw ci mbiri jakk ji yalna yalla taxawé nonu ci ay mbirum aduna ak alakhir nonu mu samé né bi ba mu dess wara nek négu bi yalla yalna ko yalla samé non ñun duñ ay politiciens waye ku def lu bax ñu wax rawati na nak ku jappalé négu yalla rawati na ku taxaw ci dëkk bi am fit dem ba jël avocat pour lool kon deug deug mo tax ñu invité ko tay ci juma ji mu ñew julli son ñun ko rité la bëggoon ñew julli seen ñun yalla dafa def ñu julli won dimanche mu wax ma mu ne ma dama bëgg julli seen yeen mané ko ñun julli nañ dem nañ bayyi ba aljuma nga ñew julli aljuma yëpp suñ ko programmé yalla def mu am ngant ba aljuma bi tay yalla def mu ñew mom ak équipe ñu ñew and ci julli ci ak ñun kon suñu paré julli mbokk yi ñun ñëpp ñu tok bayyi ko mu jël cadeau suñ paré ji def ñaan ñu ñaanal ko won ko barab bi won ko waji fi mu bëgg tabax ñu won ko mbir yi mo ngi ni bu gis ko bëttam gis na juma ji ni fessé ci kaw so fa démé ay ñëñ fa ci biir kër gi ay ñëñ fa juma ji day fess ba ñuy baara tali bi waji bëgg ñëw bëgg tabax ni waye taxaw bu ñu ci taxaw gis nañ ko ñoo ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu fayra benen bo xamné chaque jour dinañ ko def tay dañu am gan sax naru mako won def waye ki ñew ci man dafa daw sama yaram ben jigen bu doon togg tal gaz gaz bi exploser ci kaw yaram bi yeblak fajuna sa xina wirna mais boko xolé rek seram day daw ci yu muy wara naan ay garab ay ordonnance wax deug yalla te dañu amon gan nar mako won wax waye ni mako xolé rek mané ko bayil buñu paré inshallah dina wax mbokk yi luñ la mëna dimbalé ñu dimbalé lako inshallah kon buñu paré su maître di jël kaddu ñeneen ñi ñu genn dem xol mbokk yi luñu mëna dimbalé ndaw soosu ci lu muy jënd ay meew ak yi muy wara naan xam nga fuy taal di togal sa njabor gaz exploser sa kaw boko deug deug metti na torop no ngi ñaan yalla musafaral allahumma innal haqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله